99. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 13. Przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Rano pilna narada w sprawie aktów dywersji za kwadrans w Sejmie. Informacja premiera. Sejm wybrał nowego marszałka, Włodzimierz Czarzasty zastąpił Szymona Hołownię. Ruch w Warszawie wrócił do normy po zderzeniu dwóch tramwajów i autobusu w Alei Solidarności. Za kwadrans w Sejmie wystąpienie premiera Donalda Tuska. Szef rządu przedstawi posłom informacje na temat incydentu, do którego doszło na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Przy wiejskiej jest Michał Fabisiak. Michale, czego możemy się spodziewać po wystąpieniu szefa rządu? Premier z pewnością powie o najnowszych ustaleniach służb dotyczących tej sprawy. Rząd uważa, że mieliśmy do czynienia z aktem dywersji. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że w jego przeprowadzenie zaangażowane były rosyjskie służby specjalne. Wszystko na to wskazuje, że to są rosyjskie służby specjalne. Funkcjonariusze robią wszystko, żeby tą sprawę od początku do końca wyjaśnić. Opozycja domaga się jednak dymisji w rządzie. W tym kontekście pada nazwisko szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Adrian Zandberg z Lewicy Razem zauważa, że to nie pierwszy tego typu incydent, dlatego pyta też o pracę polskich służb. Czy nasze służby specjalne działają sprawnie, skoro dochodzi do kolejnych takich sytuacji? Czy ochrona kontrwywiadowcza kolei, czy ochrona transportu, w tym transportów wojskowych, jest na odpowiednim poziomie? Rząd ostrzega, że rosyjskie służby będą chciały wykorzystać tę sytuację, by dezinformować i wskazać na ewentualne wątki ukraińskie. O tym wszystkim z Sejmu mówił Michał Fabisiak. Michale, dziękuję za tę relację. I zostaniemy w Sejmie, bo Włodzimierz Czarzasty z Lewicy został nowym marszałkiem Izby. Za opowiedziało się 236 posłów, przeciwko było 209, wstrzymało się od głosu. Głosowanie przeprowadził wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u. Po wyborze Włodzimierz Czarzasty dziękował Szymonowi Hołowni. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę pana marszałka o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Dziękuję serdecznie za wybór. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. Zwołuję posiedzenie Prezydium Sejmu. Zarządzam przerwę w obradach do godziny 13:15. Posłowie jeszcze dziś wybiorą wicemarszałka bądź wicemarszałków Izby. Nieobsadzone jest miejsce zwolnione przez Włodzimierza Czarzastego oraz miejsce zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że jego partia nie zgłosi kandydatów do prezydium, bo jak się wyraził, nie zamierza w tym układzie uczestniczyć. Wyciek gazu na osiedlu Podwawelskim w Krakowie nie był aktem dywersji ani celowym działaniem osób trzecich, informuje nas prokuratura. Pod uwagę brane są różne opcje, wyjaśnia Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wyczuwalna była wądź gazu i nieznana osoba przechodzień mógł doprowadzić po prostu do przypadkowego zapruszenia ognia. Brana jest także pod uwagę kolejna wersja, że poluzowane płyty rurociągu, które tarły o siebie przez jakiś czas, doprowadziły do powstania iskry, która zainicjowała ogień. W miejscu, gdzie wybuchł gaz, do późnego wieczora pracował prokurator, policja i biegły z zakresu pożarnictwa. Ustalono, że gaz ulatniał się, bo gazociąg był nieszczelny. W nocy zmarł 50-letni mężczyzna poszkodowany w wyniku osunięcia się hałdy w śląskiej kopalni Marcel w Radlinie. Od początku jego stan był krytyczny. Mężczyzna przebywał w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Do wypadku doszło w sobotę. Podczas rozbiórki hałdy osunęły się masy skalne. Przed południem zakończyły się utrudnienia związane z wypadkiem w Alei Solidarności w Warszawie. Rano zderzyły się tam dwa tramwaje i autobus. Poszkodowanych zostało ponad 20 osób. Do wypadku doszło na trambuspasie w stronę Woli, po którym poruszają się zarówno autobusy, jak i tramwaje. Jako pierwszy jechał tramwaj bez pasażerów. Motorniczy zahamował, widząc korek samochodów przed sobą. Autobus, który jechał za tym tramwajem, także zahamował. Ale, jak mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, drugi tramwaj nie wytracił prędkości. Tramwaj toczył się i uderzył bezpośrednio w autobus linii 160. 17 osób zostało przewiezionych do szpitali. Rzecznik warszawskich strażaków Artur Laudy powiedział, że Aleja Solidarności w stronę Woli była zablokowana. Cały most Śląsko-Dąbrowski, jeżeli chodzi o w tym momencie transport i drogowy, jak i kolejowy, jest wstrzymany. Po godzinie 11 zniszczone pojazdy zostały usunięte z ulicy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, na północy i zachodzie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na termometrach od 1 do 6 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich, minus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Wprawdzie chłodno, ale jakoś sobie radzimy. Hanna Dołęgowska, Krzysztof Sagan, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy nasz wspólny czas. Do 15 będziemy w tym składzie z Państwem, a zaczynamy od YouTube. Nie bez powodu. Dzisiaj rocznica wydania płyty Achtung Baby. You're the real thing. Even better than the real things, płyty Achtung Baby U2. Ile to już minęło? Czy ja w ogóle chcę to liczyć? 18 listopada 1991 roku ukazała się ta płyta. No i myślę, że państwo się spodziewają, że na tym jednym spotkaniu z Achtung Baby dzisiaj do 15 nie poprzestaniemy, ale plany nasze będziemy przed państwem odsłaniać stopniowo. Za oknem już nie Złota Polska, no chyba, że gdzieniegdzie są wyjątki. To proszę dać znać, nasz adres myśliwiecka@polskieradio.pl. A my teraz sięgamy po piosenkę dnia, Chains of Love. Ten tytuł, mam wrażenie, jest godny takich miłosnych songów z lat 80., a to nowa piosenka Charlie XCX. I ta piosenka zapowiada nie tylko album, ale także film Wichrowe Wzgórza w nowej filmowej, kinowej odsłonie od Emerald Fennell. Charlie XCX, Chains of Love. I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream, I'd rather let myself on fire. I'd rather wear all these scars, I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. To Chains of Love i Charlie XCX. Na wskroś współczesna ta pieśń, bo nie odważa się powiedzieć piosenka, ale jednocześnie ma w sobie jakąś ponadczasową wibrację. Płyta Charlie XCX, towarzysząca filmowi Wichrowe Wzgórza, ma się pojawić 13 lutego. No a dzień później, w dniu Świętego Walentego, kinowa premiera filmu Emerald Fennell na podstawie Emily Bronte z Margot Robbie i Jacobem Elordi. No i zapowiada się bardzo zmysłowa wersja Wichrowych Wzgórz, jeśli wierzyć zwiastunom, bo kilka już ich się pojawiło w internecie. 13, a prawie 14 minut po 13, teraz Arctic Monkeys z Trójce, potem Daria ze Śląska, a potem będzie także związana z pewną datą rekomendacja ode mnie. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheep heartache have come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels

cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzisz kątawko, ruszę się jak robot. Idę cały czas, myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Trudno jest być sobą. Daria ze Śląska. Tu Trójka, tu Myśliwiecka 357. Z czystym sumieniem. Wczoraj obchodził 83. urodziny jeden z najważniejszych reżyserów w historii kina. I to jest właśnie ta data, do której nawiązywałam, zapowiadając moją dzisiejszą rekomendację. Jeśli chodzi o tego reżysera, to parę tytułów, myślę, wystarczy, żeby go zidentyfikować. Wściekły byk. Taksówkarz, Ostatnie kuszenie Chrystusa, Chłopcy z Ferajny, Wilk z Wall Street, czy ten ostatni, jak na razie, film Czas krwawego księżyca. Oczywiście chodzi o Martina Scorsese. Jako chłopiec borykał się z uciążliwą astmą, więc dzieciństwo spędził raczej w domu i życie obserwował przez okno, a to życie toczyło się w dzielnicach, gdzie wiele mogło się wydarzyć i to pokazywał w jednym ze swoich pierwszych filmów. Bo to nie był debiut wtedy. Ulice Nędzy, ten film opowiadał o bohaterze wzorowanym na bracie kumpla z podwórka. No i to była pierwsza współpraca z Robertem De Niro. Pan Scorsese. To jest tytuł 5-odcinkowego serialu dokumentalnego w reżyserii Rebecca Miller i ten serial właśnie Państwu dzisiaj serdecznie polecam. I oczywiście większość filmów Martina Scorsese. W tym serialu Scorsese mówi otwarcie nie tylko o swojej zawodowej drodze, z wieloma szczegółami, ale też mówi o prywatnych potknięciach, jeśli tak można nazwać na przykład uzależnienie od narkotyków, które sprawiło, że otarł się o śmierć. No ale jest tu też na przykład historia o tym, jak oszalały z wściekłości chciał z pistoletem włamać się do studia filmowego i wykraść kopię Taksówkarza, bo istniało niebezpieczeństwo, że film w ogóle nie wejdzie na ekrany. Były wątpliwości co do ostatnich scen obfitujących w krew. Pierwszy odcinek tego serialu z kolei jest poświęcony dzieciństwu i początkom zainteresowania kinem. No i jest fascynujący, jak zawsze, kiedy wchodzimy w świat pierwszych fascynacji kogoś, kto potem w swojej dziedzinie osiągnął arcymistrzostwo. I Rebecca Miller dopytuje nie tylko samego głównego bohatera, dopytuje też jego najbliższych współpracowników, dopytuje jego przyjaciół, dopytuje jego rodzinę od Isabeli Rossellini przez Stevena Spielberga właśnie po Roberta De Niro już wspomnianego, ale też na przestrzeni tych 5 odcinków układa się wyraźny obraz tego, co Martina Scorsese najbardziej interesuje w opowiadaniu historii. Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. I struggle with it all the time. Kim jesteśmy? Czy jest w nas dobro czy zło? Na tym polega walka, którą toczę cały czas. Tak mówi Martin Scorsese. Pan Scorsese, 5-odcinkowy serial dokumentalny Rebecca Miller, dostępny jest w streamingu. No a przy okazji Martin Scorsese w tym roku miał po raz pierwszy w życiu aktorską nominację do telewizyjnej nagrody Emmy. Zagrał samego siebie w serialu Studio i to jest perełka. Pan Scorsese. Polecam. 24 minuty po 13:00 to Silk Sonic i Skate.

28 minut pozostało do 14. Za chwilę opowiemy o festiwalu Camera Image. Do Torunia zawsze na ten festiwal przyjeżdża mnóstwo filmowych gości. Na ubiegłorocznej edycji spotkałam tę panią. I'm Kate Blanchett and you're listening to Troika. Fajny film. Ryszard Jerzwiński. Wtorek to czwarty dzień 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. Odbywające się pod patronatem Polskiego Radia wydarzenie potrwa jeszcze do soboty, bo dopiero tego dnia poznamy tegorocznych laureatów wielu festiwalowych konkursów. Sporo już mówiłem w Trójce o konkursie głównym, który ma w tym roku solidną polską reprezentację. Dziś zatrzymajmy się więc przy innej sekcji, która dotyczy wyłącznie rodzimego kina i w dodatku jest oceniana przez zagranicznych jurorów. W konkursie polskich filmów fabularnych, bo o nim mowa, znalazło się w tym roku 5 tytułów. Z kin znamy już Światłoczułą Tadeusza Śliwy. Już w najbliższy piątek na ekrany kin wejdą Ministranci Piotra Domalewskiego, a Brat Macieja Sobieszczańskiego też niedługo, bo 5 grudnia. Pozostałe dwa filmy dopiero czekają na swoją przyszłoroczną premierę, czyli To się nie dzieje w reżyserii Artura Wyrzykowskiego oraz Zima pod znakiem Wrony Kasi Adamik. Autorka, oczywiście w innej konkursowej sekcji, jest w tym roku także jurorką festiwalu Energa Camera Image. Bardzo lubię Camera Image, więc zawsze próbuję tam wpaść, nawet jak nie mamy obowiązków. A w tym roku rzeczywiście mam takie szczęście, że mój film Zima pod znakiem Wrony jest w konkursie polskich filmów, a po drugie jestem też jurorem w Director's Debut. Debiuty reżyserskie i mamy 10 jakichś wspaniałych filmów do obejrzenia, których w ogóle nie widziałam, a których słyszałam dużo, więc jestem bardzo podniecona. Czasem najfajniejsze filmy powstają. Jest taka pewna wolność, jak się robi debiut. Jeszcze się nie kalkuluje nic. Ma się taką wolną rękę. Ale spróbuję też pójść na inne filmy. Mam parę filmów, które bardzo chcę zobaczyć do złapania też w konkursie głównym. Na Hamleta bardziej chciałam iść, a próbowałam go już złapać w Toronto. Ze zdjęciami Łukasza Żala. No właśnie. W ogóle jakaś bardzo duża polska reprezentacja w tym roku. Bardzo dużo filmów polskich operatorów. No na Hamleta bardzo chciałam iść. Właśnie chciałam go złapać w Toronto, ale mi się nie udało, bo nie było miejsc. Więc mam nadzieję, że tutaj się uda. W Toronto zaczynałaś właściwie taką światową prezentację swojego najnowszego filmu Zima pod znakiem Wrony. Co mogłabyś na razie tak przedpremierowo nam powiedzieć o tym filmie? Tak, w Toronto mieliśmy taką światową premierę filmu, co jest oczywiście wspaniałe, bo Toronto to jest bardzo ważny i fajny festiwal, żeby pokazywać pierwszy raz film. Tam jest bardzo taka życzliwa, żywa, fajna publiczność i film się bardzo podobał. Mieliśmy bardzo ciekawe spotkania z publicznością też po filmie i to było bardzo ciekawe dla mnie zobaczyć, jak ten film będzie odebrany poza Polską przede wszystkim, no bo to się dzieje podczas stanu wojennego, ogłoszenie stanu wojennego. Jest to brytyjski profesor, która przyjeżdża do Polski na konferencję i następnego ranka okazuje się, że jest stan wojenny i ona jest odcięta od świata, od języka, no bo nikt nie mówi po angielsku wtedy. No i ma takie przygody. Brzmi to komediowo, ale to raczej komedia nie jest. Nie jest to komedia, chociaż jest to inspirowane nowelką Olgi Tokarczuk, Profesor Andrus w Warszawie, więc ma, jak to w literaturze Olgi Tokarczuk, ma takie lekkie przymrożenie noga, takie troszeczkę absurdalne humor tam gdzieś prześwituje, nie? Ale jest to generalnie poważny film, trzymający w napięciu, mam nadzieję, trochę przygodowy, trochę thriller zimnowojenny, chociaż bym powiedziała antytriller i troszkę taki oniryczny film noir, bym powiedziała. W tym roku na Camera Image jesteś do końca i zaznaczysz swoją obecność. Jestem przez cały festiwal, więc zapraszam na spotkania, będzie na pewno bardzo wesoło. Spotkanie po filmie oczywiście, ale też takie kuluarowe przede wszystkim, to są najfajniejsze, więc jakby ktoś był w Toruniu, no to może się zobaczymy. A do soboty jeszcze wiele festiwalowych spotkań, no i przede wszystkim wiele premierowych projekcji filmowych. Warto skorzystać, szczególnie jeśli ktoś nie lubi czekać, bo chociażby nowy, wspomniany dziś film Kasi Adamik, Zima pod znakiem Wrony, na duże ekrany wejdzie dopiero 20 lutego przyszłego roku. No to niestety jeszcze chwilkę poczekamy, a tam Leslie Manville w roli głównej. Ja nie mogę się doczekać. Richard Ashcroft, A Song for the Lovers. Być może dla kogoś z Państwa akurat odpowiednia ta piosenka. No a potem porozmawiamy znowu o kinie, ale dokumentalnym. Did you hear this? Pierwsza solowa płyta Richarda Ashcrofta, tak się właśnie zaczynała, Song for the Lovers. 20 minut pozostało do 14 i tak jak zapowiadałam, pozostajemy przy filmie, ale będziemy rozmawiali o dokumentach. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Góra, rzecznik prasowy festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal oczywiście z Polskim Radiem i z Trójką zaprzyjaźniony od lat, ale tym razem nie będziemy zapowiadać 23 edycji, która się zaczyna w maju, jeszcze, tylko porozmawiamy właściwie w przeddzień inauguracji wydarzenia, cyklu, który organizujecie razem z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na dwudziestolecie Instytutu. Tak. Wydarzenie ciągłe do 31 stycznia będzie trwało pod hasłem Kino dokumentalne, nasza miłość. To za co kochać kino dokumentalne? No, jest mnóstwo powodów, żeby kochać kino dokumentalne. Ja się zaraziłem miłością do kina dokumentalnego. No właściwie parę lat przed tym, zanim zacząłem pracować dla festiwalu, czyli prawie dekadę temu. Ja kocham kino dokumentalne, ale myślę też, że wiele osób kocha kino dokumentalne za to, że możemy tam spotkać prawdziwych ludzi i zobaczyć prawdziwe historie. I bardzo często, przynajmniej tak jest dla mnie, ale myślę, że dla wielu ludzi, którzy przychodzą na festiwal, też tak to czują. kino dokumentalne daje nam o wiele więcej emocji niż kino fabularne, które gdzieś te emocje jest w stanie zaplanować już na poziomie scenariusza. Tutaj te emocje trzeba wydobyć z materiału, który się zgromadziło i to są bardzo autentyczne, bardzo mocne też przeżycia. I to chyba jest coś, za co ja najbardziej kocham kino dokumentalne. Myślę też, że ważnym elementem, i to jest też ważny element tej akcji, jest spędzanie czasu z innymi ludźmi na sali kinowej. Bo bardzo często rozmowa o wiele ciekawsza być może nawet rodzi się po właśnie filmie dokumentalnym, bo widzimy ten skrawek rzeczywistości i zastanawiamy się nad tym, w jakim świecie żyjemy. Tak, i możemy pójść jakie dalej są nasze wartości w kolejnych poszukiwaniach i w poznawaniu tego świata. To oczywiście, ponieważ Polski Instytut Sztuki Filmowej na 20-lecie, no i festiwal Millennium Talks Against Gravity połączyły siły, to oczywiste jest, że chodzi o filmy polskie. Domyślam się, że... Współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki. Współfinansowane, tak, przez te 20 lat. No i domyślam się, że ten wybór był bardzo trudny, bo wybraliście 20 filmów. Zaczynacie jutro ta uroczysta inauguracja programu w warszawskim kinie Iluzjon. To będzie projekcja filmu Jakuba Piątka Pianoforte. Nie mogliśmy wybrać innego filmu. Dlaczego? Skoro znalazł się w tej 20, no to w roku konkursu Chopinowskiego. Tak, rzeczywiście. Oczywiście wybraliśmy Pianoforte. Po seansie będziemy mogli posłuchać jednego z bohaterów filmu, Marcina Wieczorka, który zagra dla nas, który był uczestnikiem konkursu Chopinowskiego w 2021 roku, kiedy ten film powstawał. Lubimy te sytuacje, kiedy bohaterowie są w stanie zejść z ekranu i spotkać się, albo pokazać właśnie to, co i to czym jest się też zajmują, wielka zaleta dokumentu, prawda? Tak, że bardzo jest... często my możemy kontynuować rozmowę czy spotkanie, bo bohaterowie są i możemy mieć z nimi kontakt. Bardzo często też twórcy poniekąd są bohaterami swoich filmów, albo mają tak bliską relację z bohaterami, że wiele mogą nam też o nich powiedzieć po seansie. I dlatego też w ramach tej akcji odbędzie się sporo spotkań z twórcami. Będą jeździli po Polsce i w różnych miejscach spotykali się z widownią. No właśnie, bo to się zaczyna w Warszawie i wszystkie informacje, przypomnij, gdzie można znaleźć, jeśli chodzi na o... Na stronie akcji, która jest bardzo prosta, 20lat.pisw.pl. Tak. PISF, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej. Gdyby ktoś jeszcze nie miał wyrytych tych czterech słów... Na pewno wszyscy z branży filmowej mają. Tak, z branży filmowej z pewnością. Więc tam z jednej strony program, a z drugiej strony wciąż jeszcze kina mogą się do was zgłaszać. Dokładnie. Żeby przyjąć akcję Kino Dokumentalne Nasza Miłość. Jest pod też konkurs. Swoje dachy. Konkurs dla widzów. Przy okazji każdego seansu będzie można wziąć udział w konkursie, w którym pytamy o to, co zapytałaś mnie na początku, czyli za co ty kochasz kino dokumentalne, a nagrodą jest obecność na festiwalu w przyszłym roku Millennium Talks Against Gravity. 3 noce w luksusowym hotelu. Ach. Zaproszenie na galę otwarcia. Będzie można poczuć się jak prawdziwa gwiazda. To w takim razie, proszę państwa, nic, tylko oglądać, odpowiadać na to pytanie i próbować swoich sił w konkursie. Mateusz Góra z nami zostaje. Za chwilę opowiemy jeszcze o kilku tytułach, ale teraz mówiłeś o tym, że to spotkanie jest bardzo ważne w kinie dokumentalnym. Spotkanie z bohaterem czy bohaterką i to są bardzo często bohaterowie z bardzo dla nas niedostępnych miejsc i to jest też to, co mnie daje kino dokumentalne. I pomyślałam sobie, no, to jest dosyć karkołomne, żeby teraz połączyć, to, ale to jest z nowej płyty Rosalia i ta piosenka jest o podróżowaniu. Bo i dlatego wydaje mi się, że bardzo pasuje do naszej rozmowy o kinie dokumentalnym. No, Relikwia. Siempre lo doy. café en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el hasta en Granada. El perro nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Soy tu reliquia, soy tu reliquia. Relikwia i Rosalia z płyty Lux. Wśród twórców tej piosenki między innymi obok Rosalii także jedna, druga Daft Punk, czyli Guy Manuel de Homem Christo. No i czekamy na kolejne kroki obu części Daft Punk. A ze mną i z państwem Mateusz Góra, rzecznik prasowy Millennium Docs Against Gravity. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Rozmawiamy o akcji, programie, a właściwie takim rozciągniętym na 3 miesiące w festiwalu filmowym, Festiwalu Polskiego Dokumentu, który przygotowaliście razem z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na jego 20-lecie. 20 dokumentów, powiedzieliśmy już, że na pewno jest w tej stawce Pianoforte Jakuba Piątka, ale które filmy jeszcze byś wymienił? Myślę, że warto zwrócić uwagę, jak duży jest rozstrzał nie tylko czasowy, ale też formalny pomiędzy tymi filmami. To są bardzo różne historie. Z jednej strony Komunia, która zwyciężyła Europejską Nagrodę Filmową. Taki zametki, piękny tak. przykład kina obserwacyjnego, z którego Polska słynie, z którego jest dumna i które jest nagradzane na całym świecie. Czy ja dobrze pamiętam, że Komunia była też nominowana do Oscara? Akurat Komunia nie była Może nominowana pamiętam, do Oscara, tak. ale Królik po berlińsku A, był. Tak. Film, który jest zupełnie inny od Komunii, z kolei Bartosza Konopki i opowiada, to jest alegoryczna historia o tym, jak się żyło w czasach, kiedy mur berliński istniał, kiedy istniała żelazna kurtyna, a sprytnie zaczynamy od tego, że między murem, w tym pasie zieleni, żyły kiedyś dzikie króliki. I narratorką tego filmu jest Krystyna Czubówna. Dokładnie. Więc to jest też zupełnie inne podejście do robienia filmu, takie pełne humoru, ironiczne, właśnie alegoryczne. Ale jednocześnie dotykające sedna. A tak, w którymś momencie też mrożące i pokazujące absurdy rzeczywistości. Mamy też film Książę i Dybuk Piotra Rosołowskiego, jej Wiry Niewiery. Film taki transowy, wciągający, opowiadający historię Michała Wyszyńskiego, który w pewnym momencie uciekł z Polski, był reżyserem żydowskim i stał się słynnym producentem na Zachodzie. No, miał też różne komplikacje i niekoniecznie był zawsze uczciwym człowiekiem. Bardzo pięknie opowiadał o swoim życiu i przekonywał do bardzo różnych wersji swojego życiorysu, ale jednocześnie wielu wersji. Z tego, co pamiętam, to przyznawał się również, i to chyba tutaj było co najmniej ziarno prawdy, do odkrycia Sophie Loren dla kina. Tak. Zresztą jest takie słynne zdjęcie, kiedy on popija sobie kawę w Sophie Loren. Jest to wspaniały przykład takiego kina, które też, z którego też Polska może być dumna, kina sięgającego po wątki biograficzne, ale w bardzo ciekawej formie. Nie poprzestającym na takim klasycznym biopiku, tylko właśnie tworzącą taką wciągającą historię. Tak zresztą było z Bekińskimi, kiedy powstała słynna książka, która stała się przyczynkiem do powstania bardzo wielu filmów i późniejszej mody na mówienie o historii rodziny Beksińskich. Marcin Borchardt, też wybitny twórca działający z archiwaliami, stworzył film na podstawie właśnie archiwów, które pozostały po Zdzisławie Beksińskim, który kochał nagrywać na kamerze VHS swoje życie prywatne. I filmem też, o którym nie w sposób nie wspomnieć, mówiąc o archiwach, jest film Pociągi Macieja Drygasa, to już nowszy, który prawda? Rozbił bank w zeszłym roku na festiwalu ITWA, największym festiwalu filmów dokumentalnych na świecie, gdzie zdobył nagrodę i główną nagrodę, i nagrodę za montaż. Wspaniała historia, taki też transowy, gęsty, wciągający, idealny właśnie do oglądania na dużym ekranie obraz tego, w jaki sposób to zachłyśnięcie się technologią na początku XX wieku miało później bardzo mroczne konsekwencje. Oczywiście moglibyśmy o wszystkich tych tytułach opowiedzieć, bo każdy z tych filmów nie bez powodu został wybrany. Jeszcze raz podkreślę, gratuluję tym, którzy pokonali tę drogę, bo akurat Polska jest bardzo silna, jeśli chodzi o kino dokumentalne, jeśli chodzi o kino fabularne również, ale tutaj te wszystkie tytuły, które zostały wybrane, no to są filmy godne, jeśli nie ponownego zobaczenia, to mam nadzieję, że po raz pierwszy będą u Państwo skuszeni tą wizją, żeby zobaczyć je na dużym ekranie, bo ja wyszłam na stronę 20lat.pisw.pl, na której można znaleźć i cały program, ale także mapkę z informacją o kinach, w których będzie można w tym programie na 20-lecie PiS-u we współpracy z Millennium Talks Against Gravity przygotowanym uczestniczyć. Powiedz jeszcze, bo kina mogą się jeszcze zgłaszać do was, tak? Kina cały czas mogą zgłaszać się do nas. My się zgłaszamy też do kin, namawiając do tego, żeby zorganizować bądź jeden pokaz w ramach tej akcji, albo cykl. Większość kin decyduje się na to, żeby pokazać te filmy w rodzaju cyklu, czyli przynajmniej kilku tytułów. No liczymy na to, już teraz jest ponad 100 pokazów zaplanowanych, więc liczymy na to, że ta akcja będzie dostępna i dotrze do różnych miejsc w naszym kraju, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, mamy być z czego dumni. Polskie kino ma niesamowicie mocną pozycję na świecie, jeżeli chodzi o filmy dokumentalne. I ten program wybrany na pod hasłem Kino Dokumentalne Nasza Miłość jest rzeczywiście też bardzo różnorodne, co staraliśmy się podkreślić. Z jednej strony choćby te dokumenty montowane z archiwaliów w mistrzowski sposób, z drugiej strony te obserwacyjne, a jeszcze no, wspomniałabym chociażby Skąd Dokąd, film z 2023 roku, który jest filmem drogi w pewnym sensie, no, ale opowiada o pomaganiu Ukraińcom, którym bohater, jednocześnie reżyser, chociaż on tam się kryje trochę za kamerą, właśnie, ale tak jak powiedziałeś, reżyser też często jest bohaterem w filmie dokumentalnym, choćby go nie było na ekranie lub jej. No i tutaj to jest rzeczywiście wstrząsający dokument tych dni wojennych, tych dni tuż przy linii frontu, gdzie no, ludność cywilna potrzebuje bardzo pomocy i ktoś wpada na pomysł, że dobrze, to zorganizujemy samochód, mamy prawo jazdy i pomagamy, więc to też jeden z tych filmów, który Państwo zobaczą. Mateusz, ale nie mogę nie zapytać, jak idą przygotowania do 23. edycji Millennium Talks Against Gravity. Już niedługo będziemy informowali o tym, jakie filmy przywieziemy z ITWY, która właśnie w tym momencie trwa. Tegoroczna edycja największego festiwalu filmów dokumentalnych na świecie. Jest tam nasza mocna ekipa. Powrócił też Karol Piekaczyk, nasz dyrektor artystyczny zarządzający z Nowego Jorku, więc czyli też przywieziemy jest na niedługo. Dobrej drodze. Mateusz Góra, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Trójce. 4 minuty do 14. Zapraszamy